52% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli będzie trzeba, pacjenci ze Śląska będą przewożeni śmigłowcami do innych województw, mówi wiceminister zdrowia. Drugą noc w aresztach spędzili liderzy polskiej mniejszości na Białorusi. Odwołano drużynowy konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich w Planicy. Powodem zbyt silny wiatr. 31 757 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 448 osób, a wyzdrowiało prawie 28 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków choroby zarejestrowano na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Jeśli będzie trzeba, będziemy dyslokować pacjentów ze Śląska śmigłowcami do innych województw, powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że w trzeciej fali pandemii jest zdecydowanie więcej pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. Także wiele osób trafia do szpitala w ciężkim stanie, wymaga opieki na oddziale intensywnej terapii i podłączenia do respiratora. Drugą noc w aresztach w Mińsku spędzili liderzy polskiej mniejszości. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, i jej troje współpracowników zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w tym kraju. Zdecydowanych działań wobec władz w Mińsku domaga się od Unii Europejskiej Polska. Jak mówił w trzecim programie Polskiego Radia doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, Bruksela powinna być już wcześniej przygotowana na taką ewentualność. Istnieją pewne procedury związane z ruchem osób. Istnieją procedury związane z kontaktami z kierownictwem państwa. Istnieją procedury związane z sankcjami gospodarczymi. Żadnych z tych rzeczy nie można stosować pochopnie, ale kryzys na Białorusi trwa dostatecznie długo, że można było już na poziomie chociażby studyjnym scenariusze przygotować. Andrzej Halicki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, mówił w śniadaniu w Trójce, że działania Unii mogą być spóźnione. Oczekuję od Unii Europejskiej znacznie silniejszych i bardziej szybkich działań, których zabrakło zwłaszcza na początku, i mamy dzisiaj eskalację działań Łukaszenki nie tylko wobec obywateli swojego państwa czy opozycji szeroko rozumianej, ale także wobec mniejszości narodowej. Na Białorusi dziś druga część nieoficjalnych obchodów rocznicy proklamowania niepodległości kraju, tak zwanego Dnia Woli. Opozycja zapowiedziała kolejne protesty. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. O drugiej trzeba przestawić wskazówki zegara na trzecią. Dwa lata temu Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu w krajach Unii. Sprawa utknęła w martwym punkcie przez pandemię koronawirusa, powiedział dr Albin Czubla z Głównego Urzędu Miar. Został przygotowany projekt dyrektywy, który zakładał, że od 1 kwietnia tego roku będzie ostatnia zmiana na czas letni, ewentualnie jeszcze zmiana jesienna na czas zimowy, gdyby kraje chciały przyjąć czas zimowy na stałe, ale z powodu pandemii właściwie już od zeszłego roku, od marca, prawie że nie są wykonywane żadne prace w tym zakresie. Jak dodał ekspert, większość obywateli Unii zgodziła się na likwidację zmiany czasu. Prawie 5 milionów obywateli Europy wypowiedziało się w sprawie rezygnacji ze zmian czasu. Zdecydowana większość była na tym, żeby z tych zmian czasu zrezygnować. W związku z czym jest to taki, powiedzmy, bardzo silny argument dla Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, żeby z tych zmian czasu zrezygnować. Zmiany czasu wprowadzono na początku XX wieku dla lepszego wykorzystania światła dziennego i przez to zmniejszenia zużycia energii. Z powodu zbyt silnego wiatru odwołano drużynowy konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich w Planicy. Decyzja zapadła w chwili, gdy loty w pierwszej serii oddała połowa zawodników. Na jutro zaplanowano zawody indywidualne, które zakończą sezon. Problemy z aurą spowodowały, że wczorajszy konkurs indywidualny zakończył się po pierwszej serii. Triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu zapewnił już sobie Norweg Halvor Egner Granerud. Trwa natomiast walka o małą kryształową kulę w lotach narciarskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodnim Pomorzu 11 stopni, na Podkarpaciu 15, a na Śląsku i Mazowszu nawet 17. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie pokropi deszcz, a w górach także deszcze ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie i w centrum miejscami zagrzmi. Bez znaki da się też porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Trójka życzy wszystkiego najlepszego Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu w dniu jego 85. urodzin. Z tej okazji przypomnimy Państwu koncert jubilata w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sprzed 5 lat. Oprócz lidera i jego fantastycznego zespołu na scenie pojawili się goście specjalni Dorota Miśkiewicz i Andrzej Dąbrowski. To właśnie ptak, tylko on! 100 lat, 100 lat! Na retransmisję zapraszamy dziś w trzeciej godzinie audycji Nie Tylko Gitary, czyli po 19. To się nazywa impas. Kiedyś trzeba wreszcie skończyć. Dziękuję wszystkim. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, zając, patrz, jakie mam fajne jajo wielkanocne. Tam kurczak, cienki jesteś jak barszcz. Ja to mam dwa jaja w koszyczku. Teraz w euro dwie razy gratis w koszyku. Na przykład pralka LG Vivace. Pranie parowe w promocji za 1400 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla Was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 12. Trójka żąda debiutów. Dzień dobry w ten piękny, ciepły dzień. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy. No i przed nami mnóstwo muzyki debiutantów, ale nie tylko debiutantów, bo będzie gość. Powie, jak to się nagrywa piosenki pod kołdrą. Na początek Kwiat Paproci i zespół Cozy Guar. Ich epka nowa, debiutancka, nosi właśnie taki tytuł. No i nazywa się ładnie Polska Płyta. Każdy trzask i każdy szmer budzi w tobie to pragnienie starych prawd już słychać szept. Nie doczekam dnia. Jesteś dla mnie jak paproci kwiat. Ja odnajdę w tobie ten dawny strach i ukoję ból ze starych ran. A tej nocy nie doczekam dnia. Jesteś dla mnie jak paproci kwiat. Jak pionu liść Koziguła i paproć i kwiat. Ja słuchałem przed wejściem do studia płyt, które nadeszły podczas tego tygodnia. No i posłuchałem zespołu Kwartet Proforma. To taki zespół, który kiedyś współpracował z Kazikiem. I tam jest sporo fajnych pastiszy. Między innymi piosenka pod tytułem Maseczki w kropeczki. To może za tydzień zagramy. A za chwilę zespół Beat, czyli połączenie brazylijskich i polskich artystów. Siente tu calor, tú me haces loco. Somos aquí toda la noche, aquí toda la noche. Showing up, showing up. Ain't good enough, good enough. It's going up, going up. Though I never wanna calm down. Tears went silent. If this is war, I don't think I can fight it. Had to let you go, let it flow, cry. Can't say we didn't try. Canta más fuerte. Hey. En el corazón, canta más fuerte. Do the fancy dance. It's gonna be another nice day for the group of fellas looking down with windows back shades. If the beat hits, I'm ready to go. Oh, that was cool. Mi canción favorita. Siente tu calor, tú me haces loco. Somos aquí toda la noche. Pani Gertrudy Giermuzińskiej. Ona została w średniowieczu spalona na stosie, dlatego że dłubała w nosie. Był też Bonifacy Sasanka, który też został spalony na stosie, bo cały dzień przesiedział na drzewie, w kokosie. Także takich sytuacji, wiesz, takie sytuacje można mnożyć. To nie był ewenement. No proszę, Beat tak ładnie gra. Jest coraz więcej muzyków polskich, sięga po znajomych z obcych krajów, tak jak Pola Rice choćby z Andy Muadem z Australii. No i tutaj Brazylia i Polska razem. A przy naszym telefonie Leski, dzień dobry. Dzień dobry panie Tomaszu, dzień dobry państwu. Wyrwałem cię spod kołdry. Nie, broń Boże, ja spod kołdry wychodzę wtedy, kiedy dzieci o tym zdecydują. Ale ja mówię o tym, że pod kołdrą nagrywasz piosenki. Okej, nie chodziło o sen. Dobrze, aha. No spod kołdry można tak powiedzieć rzeczywiście, bo to trochę jest materac, trochę koców i rzeczywiście pracuję nad albumem właśnie w takich domowych, na wskroś warunkach. Dobrze, porozmawiam o tym za chwileczkę. Teraz piosenka, która była chyba jednym z pierwszych utworów pandemicznych w tym kraju, czyli Nie chcę zmieniać nic. Thank you. piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Księżycowy pył na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic. Chcę zmieniać nic. Nie chcę zmieniać nic i Leski, przypomnę, że Leski jest laureatem naszego trójkowego Mateusza. No właśnie, płyta w domu, po raz pierwszy chyba cała płyta w domu. Tak, no potrzeba matką wynalazku, jak to mawiają, i rzeczywiście tak też się stało w moim przypadku. Chodziło mi po głowie wcześniej, żeby samemu popracować z racji wygody i różnych właśnie możliwości, których to możliwości nie ma praca z osobami z zewnątrz, czy też muzykami, czy producentami. No ale finalnie o tym nie zdecydowałem ja, tylko to, co się wydarzyło w 2020 roku. No więc właśnie, tak jak mówiłem, to piosenka pierwsza w czasie pandemii i rodzinne muzykowanie. Czy w związku z tym na tej nowej płycie postanowiłeś też zatrudnić całą rodzinę? Tak, z racji koloru w chórkach, który zawsze dobrze robi w moim przekonaniu. Nie będą to takie wpływy wprost, bynajmniej nie zamierzam zmieniać stylu muzycznego na ten właśnie do najmłodszych słuchaczy, chociaż mam nadzieję, że oni też coś w tym znajdą. O, na tym się najlepiej zarabia. No ponoć, a to może jakiś zupełnie inny projekt i dostosowana do tego nazwa. W każdym razie w ramach tego, co robię tutaj pod szyldem Leski, chciałbym, żeby to były wciąż piosenki z tekstem, piosenki w warstwie muzycznej, romansujące z folkiem, ale tak jak na nowym wydawnictwie będzie można usłyszeć, z nutą nowoczesności poprzez instrumentarium, syntezatory, no i te beatmaszyny, które wykorzystuję właśnie, tak jak pewnie będzie można usłyszeć. Twoja pierwsza płyta, za którą dostałeś Mateusza, była płytą tak troszkę z pogranicza tego, co robiłeś wcześniej, czyli piosenki poetyckiej i muzyki rockowej. Druga płyta to już było silne przejście do alternatywy i zupełnie inne brzmienie. A tutaj, jak powiedziałeś, więcej elektroniki. Także troszkę mnie zdziwiło i nie poznałem się w tej piosence, która będzie za chwileczkę. Znaczy, ja już mówiłem to wielokrotnie, że to, co w muzyce jest dla mnie najciekawsze i najfajniejsze, to ta możliwość poszukiwania, możliwość wyrażania się na wiele różnych sposobów. No i właśnie to sprawiło, że wiele lat temu postanowiłem po prostu zająć się muzyką zawodowo, zrezygnować z pracy na etacie, bo wcześniej zajmowałem się, jak wiesz, zupełnie innymi rzeczami. I właśnie to zdecydowało o tym, że nie mam narzuconych żadnych ram, które decydują o moich wyborach artystycznych. W związku z tym poszukuję nadal, ale wydaje mi się, że jest ten pierwiastek, który na pierwszym i drugim albumie był zachowany. O tym, gdzie ten pierwiastek się znajduje, to już po prostu niech zdecydują słuchacze i sami ocenią, czy tak rzeczywiście jest. Swoją drogą, bardzo aktualny tekst w Super Samie. No tak, tak. Jakby absolutnie uważam, że nie ma sensu mówić o rzeczach nieważnych, bo jest tak dużo nieważnych słów i w internecie, i wokół nas, że jak już decyduję się, żeby o czymś napisać, to chciałbym, żeby to było o czymś, co jest uniwersalne, przynajmniej do tego aspiruję. No i żeby tę rzeczywistość w jakiś sposób chwytać. I tu mi przyświecała taka filozofia, która w moim przekonaniu jest bliska w muzyce hip-hop. No żeby właśnie jak najmniej stosować środków poetyckich, a jak najwięcej obserwować i zostawiać to między wersami. Żeby bezpośredni przekaz. Tak, żeby to był aktualny komentarz, ale wypowiedziany, nie napisany w jakiś wysublimowany i na zbyt poetycki sposób, bo nie o to chodzi. No, wydaje mi się, że jednak te najlepsze teksty uderzają na nas dlatego, trafiają do naszego serduszka, że po prostu poruszają najważniejsze kwestie, które są dla nas ważne, które są uniwersalne, więc no, taka myśl mi przyświecała. Powiedz mi, czy płyta już jest w całości gotowa? Nie jest w całości gotowa niestety, z racji utrudnień wszelakich, a teraz jeszcze kolejny lockdown sprawia, że no dzieciaki zostają w domu, no i to się komplikuje, więc... Więc płyta będzie nazywała się Pełna Chata. Jest już, być może tak, albo w ogóle nie będzie miała tytułu, bo już nie zdążę nawet go wymyślić. W każdym razie spora jej część już jest gotowa, ale jeszcze trochę pracy przede mną. To możesz zatytułować również piosenki spod kołderki. Kiedyś moja znajoma poetka, która pisała teksty piosenek dla dużych gwiazd w Polsce, w związku z tym, że chciała mieć spokój, to pisała te teksty w łazience i chciała zrobić sobie płytę The Best Of i zatytułować ją właśnie w ten sposób, piosenki z łazienki. O, dzieci. To jest... Tak, to jest typowe życie. Ja nie zamierzam na razie tytułować niczego jakby aktualnymi warunkami, które mnie spotkały, ale z pewnością w tekstach i w przekazie te rzeczy, które się wydarzyły przez ostatni rok, na pewno zostały w tekstach i w emocjach w nich zawartych. Ale przecież wiesz, że ja żartuję sobie. Dziękuję bardzo. Paweł Leszowski, Szylecki. Być może to nie jest zły pomysł. Ja uważam, że od żartu do poważnej myśli jest naprawdę niedaleka odległość. To teraz w sposób autorski zapowiedz swój nowy utwór, który wczoraj miał premierę. No to dla wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się takiemu groteskowemu konsumpcjonizmowi i dla tych, którzy no, czuli się samotnie, choć często byli wręcz w tłoku myśli i przeludnieniu domowym. Piosenka, która no jest wielopoziomowa, mam nadzieję, że każdy sobie zinterpretuje ją na swój sposób. Dziękuję bardzo, Leski.

jest, czai się strach nocą. Kroki na schodach, śmierć za zakrętem przegania cię. Bez ruchu zamierasz, słyszysz nagły płacz dziecka. Moje miasto budzi się. Zanurzam się w otchłani, zanurzam się w otchłani wspomnień. Na znanych ulicach cichnie gwar nocą. Świat się zatrzyma, jakby brakło tchu. W świetle księżyca, otulony samotnością, biegnę, by powitać się. Tu, gdzie jest moje miejsce. Tu, gdzie mój świat przemija. Tu, zanurzam się w otchłani, zanurzam się w otchłani wspomnień. Tu jest moje miejsce. Moje miasto i Dawid Okoński. A za chwilę będzie Piotr Krakowski. Znają go państwo choćby z występów na naszym konkursie Start Nagranie. Wówczas jako youtuber występował. Teraz na jakiś czas przysyła nam swoje piosenki jako youtuber, ale teraz postanowił wrócić do twórczości pod własnym nazwiskiem. Tym bardziej, że to robi bardzo dobrze. Bardzo ładnie gra na trąbce, fajnie śpiewa, fajny utwór. Piotr Krakowski z Krakowa, z ulicy Krakowskiej i nie zostawię Krakowa. Chociaż puste planty i smutno jest psia mać, także nawet Jan Kanty przestał mi w sercu grać. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam. Nie zostawię Krakowa, choć nie bryka lajkoni i giżetonów brak, a po wiślanej toni sunie barki wrak. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam. Nie zostawię Krakowa, bo Kraków to jest blues. Tylko tu wrzucam na luz. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam. Nie zostawię Krakowa, bo Kraków to jest blues. Tylko tu wrzucam na luz. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam. Nie zostawię Krakowa, chociaż wszyscy wyjadą i rycerz z Wawelu podrapie się szpadą po głowie bez celu. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam, nie zostawię Krakowa. I choć czarodziej w kłopocie prawie mówi pas, i choćby przyszło brnąć w błocie, choćby płonął wolski las, nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam, nie zostawię Krakowa. Bo Kraków to jest blues, tylko tu wrzucam na luz. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam, nie zostawię Krakowa. Bo Kraków to jest blues, tylko tu wrzucam na luz. Nie zostawię Krakowa, raz danego słowa do końca dochowam, nie zostawię Krakowa. Nie zostawię Krakowa. Nie zostawię Krakowa i Piotr Krakowski. A za chwilę grupa Faux Pas z Torunia i Zbity Pies to kolejny utwór wysłany do nas pod adres debiuty@polskieradio.pl. No i czekamy na kolejne. Wydaje się. za nic. Zbity pies i faux pas. Debiuty @polskieradio.pl. A teraz będzie o debiutach sprzed lat, bo trzy polskie zespoły wydają właśnie swoje płyty jubileuszowe. Seksbomba, płytę 35, Farbenlere, pieśni XX wieku, no a także Pustki wydają swoją płytę jubileuszową. I żeby było śmieszniej, zespół Seksbomba wybierał się w trasę koncertową wraz z grupą Farbenlere, ale nie udało się, w związku z tym Farbenlere postanowiło nagrać cover piosenki zespołu Seksbomba. Betonowe to. Grupa Farbenlere w piosence Seksbomby, tą teraz Seksbomba w piosence własnej i zaśpiewanej przez siebie, czyli Dzisiaj jeszcze nie. przepłyniemy je. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. Seks Bomba, dzisiaj jeszcze nie. A za chwilę toruński zespół Nocti, piosenka Zerwane Latawce miała swoją premierę tu, w tej audycji. Czekamy na kolejne utwory od Państwa. Debiuty małpa polskieradio.pl. Zerwane Latawcy i grupa Nocti. Debiuty małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Na koniec będzie Dżaman i Tarmi, piosenka, właściwie utwór instrumentalny pod tytułem właśnie Tarmi. No i artysta pisze, że ma to przynieść ukojenie i spokój. Więc ja też w ramach ukojenia i spokoju bowiem trzy zdania od nas do jednego odbiorcy. Piotrze, trzymaj się. Thank you.